oddać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W Rzeszowie rozpocznie się dezynfekcja wodociągów. To w związku z rosnącą liczbą chorych na legionellozę. Kolejny dron zestrzelony w pobliżu Moskwy. Zamknięte zostały moskiewskie lotniska. Dziś ruszają pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Początek o 9. Dziś rozpocznie się dezynfekcja wodociągów w Rzeszowie. Ma to związek ze zwiększoną liczbą chorych na legionellozę. Do sieci zostanie wpuszczona zwielokrotniona dawka chloru. Woda będzie też dodatkowo ozonowana i naświetlana promieniami UV na końcówkach sieci. W niedzielę wodociągi będą płukane. Dyrektor techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Robert Potoczny podkreśla, że mieszkańcy mogą odczuwać po puszczeniu wody z kranu silny zapach chloru. No najbezpieczniej będzie ją przygotować lub odstawić na długi okres czasu, co najmniej 24 godziny. Ale najkrótszym i najprostszym sposobem jest przygotowanie tej wody i po przygotowaniu będzie można ją było spożywać. W poniedziałek mają być znane wyniki badań 56 próbek wody z sieci wodociągowej na obecność legionelli. Na Podkarpaciu potwierdzono 113 przypadków zakażenia tą bakterią, 7 osób zmarło. Kolejny dron w pobliżu Moskwy został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Wstępnie ustalono, że nie ma ofiar ani zniszczeń. Służby poinformowały jednak o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad moskiewskimi lotniskami Wnukowo, Szeremietowo i Domodiedowo. Wstrzymano wszystkie starty i lądowania samolotów. Reuters zaznacza, że jest to już kolejny atak dronów na Moskwę i rejon moskiewski w tym tygodniu. Strona rosyjska oskarża o te ataki Ukrainę, ale Kijów zazwyczaj tego nie potwierdza. Norwegia to kolejny kraj, który przekaże Ukrainie myśliwce F-16. Obiecał to podczas wizyty w Kijowie premier tego kraju. Wcześniej przekazanie F-16 zapowiedziały Dania i Holandia. Zgodziły się na to Stany Zjednoczone. Pierwsze samoloty mogą pojawić się na ukraińskim niebie jeszcze w tym roku. O szczegółach Paweł Buszko. Norwegia przekazać może Ukrainie od 5 do 10 maszyn, Holandia zaś 42, a Dania 19 amerykańskich F-16. Myśliwce są potrzebne jako broń używana na linii frontu, mogąca przyspieszyć ofensywę, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Mogą zasypać bombami pierwszą, najtrudniejszą do przejścia linię rosyjskiej obrony. Myśliwce mogą dokonać tam bardzo poważnych uderzeń za pomocą naprowadzanych bomb GBU. Ekspert zaznacza, że zachodnie myśliwce F-16 są Ukrainie potrzebne także do obrony. Nieba. Ten samolot może przechwytywać i niszczyć rosyjskie rakiety. Jest też przecież myśliwcem zdolnym do niszczenia wszystkich typów maszyn posiadanych przez przeciwnika, od rosyjskich helikopterów po myśliwce. Ukraińcy starają się o otrzymanie także szwedzkich myśliwców Gripen. Po zeszłotygodniowej wizycie w Sztokholmie ukraiński prezydent poinformował, że jego kraj krok za krokiem zbliża się do osiągnięcia tego celu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął kampanię Tusk znaczy bezrobocie. Politycy Zjednoczonej Prawicy zorganizowali ją, aby porównać skalę bezrobocia z lat 2007-2015 z obecną sytuacją na rynku pracy. Kampania rozpoczęła się w Strzelcach Krajeńskich. Zainaugurowała ją minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tutaj w powiecie strzelecko-drezdeneckim w lutym 2013 roku 27,7 stopa bezrobocia. Tak naprawdę te osoby nie miały zapewnionej godności, stabilizacji. A jak to wygląda dzisiaj? Po 10 latach stopa bezrobocia 8,8, spadek o 19%. Według Eurostatu w Polsce jest około 3% osób bezrobotnych, według danych GUS 5%. W czasach rządów PO-PSL ten wskaźnik sięgał poziomu 14,4%. Pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach o 9 rozpoczną się międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Wezmą w nich udział piloci i drużyny z 18 krajów. Do Radomia ściągnęli miłośnicy lotnictwa z różnych zakątków Polski. Niektórzy przyjechali kilka dni temu, by obserwować podniebne przygotowania do pokazów. Od środy. W środę przyjechałem po południu. Jestem pasjonatem fotografii lotniczej. Bardzo, bardzo się cieszę. Jestem ciekawy, co Polacy pokażą, nasi bieliki, F-16, no i ten sławny F-50. Ja już byłam kilka razy, a mój mąż jeszcze nie, i więc stwierdziłam, że muszę tu mojego męża przywieźć. Od wczoraj jest kilka fajnych zespołów akrobacyjnych, no raczej szwajcarzy. Na F-5 latają, no i nasze orliki. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z miejsca imprezy. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. A więcej informacji pod adresem www.airshowpolskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 23-25 na Niźnie Szczecińskiej do 27 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha! No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22:00. Autopromocja. Na zegarze 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Ostatni weekend wakacji dla uczniów, ale studenci mają jeszcze ponad miesiąc. Zaczynamy nasze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry. like a woman. Yeah. Co przed nami, proszę Państwa, w Czarnkowie w ten weekend zlot bliźniaków, trojaczków oraz czworaczków i tak dalej, i tak dalej. Takie spotkania odbywają się na koniec wakacji właśnie w Wielkopolsce, a to świetna okazja, żeby przyjrzeć się relacjom w rodzeństwie. Co naukowcy mówią o bliźniakach? W jakich przypadkach rodzeństwo jest nierozłączne? I czy rzeczywiście bliźniacy mają większą zażyłość niż inne rodzeństwo? O tym dzisiaj w programie, ale z okazji Dnia Psa zachęcam także Państwa do prezentowania swoich pupili, jak się wabią, co lubią, a czego nie i w jaki sposób dogadują się z człowiekiem. Gdzie jest ulubione miejsce Państwa pupili? Czy rzeczywiście jest to kanapa? No i jak ta przyjaźń zwierzęcia z człowiekiem się objawia? 2 2 i 7 3. Program Trzeci Polskiego Radia. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Mamy Narodowy Dzień Psa, obchodzimy go w wielu częściach świata, a początki tego święta to Stany Zjednoczone. Jan Pachlowski jest z nami. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak Amerykanie świętują, jakie rasy są najbardziej popularne? Jakiś czas temu głośno było o uprowadzeniu piesków Lady Gagi i ktoś, zdaje się, nawet zaproponował, że domaga się okupu. Ojej, to sprawa sprzed już prawie 2 lat. I no tam w ogóle ta sprawa w dalszym ciągu jest w sądzie i tam opiekun tych psów został tak poważnie zaatakowany, że ledwo po prostu nie stracił życia. I sprawcy, którzy dosyć szybko zostali złapani, Lady Gaga wtedy była we Włoszech, to teraz są skażeni między innymi o usiłowanie zabójstwa. Tak, to była poważna sprawa, ale tam się na szczęście wszystko dobrze zakończyło. A uwierzycie państwo, że nasi futrzani przyjaciele są z nami od co najmniej 14 tysięcy lat. Narodowy Dzień Psa został ustanowiony po raz pierwszy właśnie w 2014 roku przez Amerykankę Colleen Page, taką propagatorkę stylu życia zwierząt i rodziny. I celem promocji właśnie tego dnia jest podniesienie świadomości na temat adopcji zwierząt znajdujących się obecnie w schroniskach. I tutaj cytat. W dniu tym wyjątkowym promujemy posiadanie psów wszystkich ras, czystych i mieszanych. Wykorzystaj Narodowy Dzień Psa jako szansę dla wszystkich psów na bezpieczne, szczęśliwe i wolne od przemocy życie. Amerykańskie media, tak szczególnie właśnie programy takie śniadaniowe, temat ten windują na najważniejsze miejsce właśnie w swoich wydaniach. Posłuchajmy zresztą, dowiemy się przy okazji, jakie najpopularniejsze imiona czworonogów są, jak zrobione taki ranking, łącznie w 2 krajach, w USA i Kanadzie. It is our top trending thing, the fact that it is National Dog Day today. All right, time to show some love to the pups, and we're taking a look at your pictures, of course, throughout the day today. By the way, if you're curious about the top dog name this year given to dogs in the U.S. and Canada, Luna is number one this year. I wouldn't have guessed that. Luna, the number one dog. Charlie, Bella, Daisy, Milo, round out the top 5. Max is always up there, and whatever name you have awarded to your 4-legged family member, of course. Słyszałeś? Luna, Charlie, Bella, Daisy i Milo. To są te 4 pierwsze najpopularniejsze w Polsce. Znasz jakiegoś czworonoga o takim imieniu? Nie, ale u nas też jest taki ranking i na pierwszym jest Tofik, na drugim Fafik, na trzecim Leo, potem jest Teddy, Sonia i Tosia. A wiesz co, zastanawiałem się, czy wymienisz imię mojego psa, którego 11 lat temu, to jest Shih Tzu, znalazłem jeszcze jak mieszkałem w Chicago na ulicy i tak się z nami ostał i ja go nazywałem Pimpek, tak, żeby to był pies o polskiej duszy. Tak, nie ma Pimka, no szkoda. Wydawało mi się, że to takie jedno z popularniejszych imion w Polsce. Na podsumowanie, to święto to zostało stworzone, tak jak podkreślamy, w 2004 roku przez Colleen Page, tą ekspertkę do spraw stylu życia zwierząt domowych i rodzinnych oraz właśnie taką rzeczniczkę zwierząt. I ona stworzyła ten dzień, aby uczcić wszystkie psy, aby także do tego zwrócić uwagę na liczbę psów w schroniskach i zachęcić do adopcji te, które nie znalazły jeszcze miejsca, które mogłyby nazwać domem. I od czasu pierwszych obchodów w 2004 roku Narodowy Dzień Psa rozniósł się i jest obecnie obchodzony na całym świecie. W 2013 roku na przykład święto zostało wpisane do ustawodawstwa stanu Nowy Jork i można je zobaczyć na stronie internetowej właśnie Senatu stanu Nowy Jork. Tak więc dzisiaj zawsze trzeba, ale dzisiaj szczególnie zwróćmy uwagę na nasze futrzaki. Jak mamy jakieś wątpliwości, a nie wiemy, czy do końca podjąć decyzję, czy nie chcemy adoptować, to może w tym wyjątkowym dniu będzie łatwiej. Idźmy do schroniska, zobaczmy, psy naprawdę zmieniają życie na lepsze. Jestem tego świadkiem i od 12 lat szczęśliwym posiadaczem psa. Jeszcze są tutaj Azor, Burek, Reksio, Szariki i Kropek, ale kolegę mamy takiego w redakcji, który chciał, gdyby miał, to by nazwał skandal, bo marzy mu się, że kiedy będzie szedł po parku i mu pies gdzieś odejdzie, to będzie krzyczał skandal do nogi. A wiesz co, ja swojego czasu, wiele lat temu psa chciałem nazwać adapter, ale wybranka mojego serca nie pozwoliła. Kto Janek, ty masz zawsze ciekawe pomysły. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, do usłyszenia. Tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a rebel without. Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Out in the great wide open. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Jeden lubi ruch i zabawę, drugi wygodę i kroczenie własnymi ścieżkami. Pies i kot niezbyt wiele mają wspólnego, a którego czworonoga kochamy bardziej? O to zapytał przechodniów nasz reporter. Co wolisz, psy czy koty? Zdecydowanie psy. Ja wolę koty. Myślę, że są cichsze, jakby nie szczekają cały czas, nie? Psy, psy. To słodsze i mniej niszczą meble. Psy są super słodkie. A co mają takiego w sobie słodkiego? Jak są małe, to mają takie pyszczki jak niedźwiadki. Kocham koty naprawdę i się ekscytuję, jak ktoś mnie pyta o kotach, bo to są najlepsze zwierzęta. W ogóle kocham, naprawdę. A dlaczego tak bardzo kochasz kotę? Bo kiedy byłam mała, to moja babcia miała bardzo mądrą kotkę, która w sumie mnie się bała zawsze, ale jak byłam chora, to zawsze przychodziła i kładła mi się na brzuch, tam na czoło, na nogę i była tak urocza i wtedy pokochałam koty naprawdę. Koty mają swoje charaktery. Ciężko czasami z nimi żyć. Ciężko czasem je zrozumieć. Nie, bo człowiek chciałby się poprzytulać, mieć kogoś milusińskiego, a kot żyje swoim życiem. Ale chyba warto też czasem zaprzyjaźnić się z kotem. Jak się nie ma alergii, ja akurat mam. Dlaczego psy? Ja akurat sam mam psa, więc po prostu wolę psy, no. Czego byś życzył swojemu psu z okazji Dnia Psa? Zdrowia przede wszystkim, bo choruję na serce i mam nadzieję, że przeżyję jak najdłużej. Pytanie, czy powinniśmy porównywać psy i koty? Tak nasuwa mi się taka analogia, tak jakbyśmy porównywali, nie wiem, jabłka z bananami na przykład. Zupełnie dwie różne rzeczy, chociaż to jest jedna kategoria, czyli owoce. Bartosz Bielecki zadawał pytania. chociaż może to kwestia temperamentu także. W każdym kraju obowiązuje ranking najpopularniejszych imion dla psów. W Norwegii, proszę Państwa, trzy najbardziej popularne to Einar, czyli wojownik, Bodil, przywódca, Elske, miłość. Ja mówiłem o psie skandalu, a takich intrygujących imion jest oczywiście więcej. a ja sobie przypomniałem momentalnie odcinek 40-latka, kiedy do inżyniera Karwowskiego przyjeżdża jego teś, notabene świetnie zagrany przez pana Hańczę, i na dworcu centralnym w Warszawie krzyczy do psa: ugryź, na co jeden z przychodzących pasażerów mówi: panie, co pan czujesz psa? Ja go nie czuję, on się tak wapi. Pozdrawiam serdecznie. W Dniu Psa zachęcamy państwa do dzielenia się historiami o naszych czworonogach. Pytanie, jak to jest z tymi imionami i w ogóle jak następuje ten cały proces decyzyjny wokół nadawania imienia psu. 2 2 7 3 Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nóg. Więź między właścicielem i jego psem niekiedy jest silniejsza niż uczucia między ludźmi. Czworonogi zawsze cieszą się na widok swojego właściciela i nie chowają żadnej urazy. O tym, czy psy faktycznie posiadają szczere uczucia ze swoim właścicielem oraz jak zbudować przyjaźń międzyrasową z psem, naszym gościem jest Monika Czepionka, hodowca psów. No i tutaj w te kompetencje hodowcy psów także wchodzi behawiorystyka. Dzień dobry, pani Moniko. Witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy na początku zaczęli od relacji człowieka ze zwierzęciem, z czworonogiem, z psem. Jak ją nawiązać? Pytanie, czy ta miłość, czy w ogóle uczucia psa są bezinteresowne? Czy w ogóle mamy tutaj do czynienia z uczuciami, czy my jako ludzie dopiero to tak interpretujemy? To znaczy, myślę, że my w dużej mierze w tej chwili, w dzisiejszych czasach personifikujemy psa. Uczłowieczamy go, nadajemy mu takie mocne cechy ludzkie, bo jest to najzwyczajniej w świecie nam potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że w świecie takiego konsumpcjonizmu, który nas ogarnął, potrzebujemy czegoś, co jest absolutnie bezinteresowne. I o ile relacje międzyludzkie dziś na różnych płaszczyznach są zakłócone przez różne aspekty, o tyle psu jest wszystko jedno, czy my jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedni, czy jesteśmy, mamy doktorat, czy jesteśmy analfabetami. On daje nam swoje serce i oczekuje właściwie tylko jednego od nas, dokładnie tego samego. Czyli jakby mijamy wszystkie aspekty, które mówią o warunkowaniu przyjaźni. Mhm. Pies nie warunkuje przyjaźni. No właśnie, jak psy odbierają rzeczywistość? Bo może nam się wydawać, kiedy przychodzimy do domu, że pies jest zadowolony. Kiedy przychodzą goście do domu, także odbieramy różne tutaj sygnały. Tak jak tu pani wspomniała przed momentem, personifikujemy. Pytanie, jak to też przekłada się na czworonogi? Pies przede wszystkim czyta nasze emocje. Jeżeli nam się wydaje, że pies czytuje zdania podrzędnie złożone i jakby je rozumie, no jesteśmy w głębokim błędzie. Przypisujemy psu głęboką mądrość i on ją z pewnością ma, natomiast interpretacyjnie, jeżeli chodzi o świat, on ją zwykle odbiera na poziomie dwuletniego dziecka. I wtedy, kiedy to, co pan pyta, kiedy, nie wiem, my przychodzimy do domu, kiedy przychodzą goście, to wszystko jakby jest związane z tym, jak pies jest przygotowany do wejścia w rzeczywistość. I tu właśnie kłania się i socjalizacja, i cały zakres behawioryzmu, ponieważ to, czym skorupka za młodu nasiąknie, dotyczy nie tylko człowieka, ale dotyczy również psa. I pies, który jakby ma, kolokwialnie rzecz ujmując, zaopiekowane wszystkie potrzeby bycia z człowiekiem, jest nauczony dotyku, jest nauczony reagowania na człowieka pozytywnie, ten pies będzie zupełnie inaczej funkcjonował w rzeczywistości, aniżeli ten, który jako szczenie był krzywdzony, ponieważ on te lęki przeniesie na dorosłe życie i wyprowadzenie psa z takich lęków jest niezwykle trudne i wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu psychologii psa, bo dziś mówimy o psach nieco inaczej niż jeszcze 20-30 lat temu, kiedy wydawało nam się, że to jest po prostu istota tylko towarzysząca człowiekowi. Jasne. Jakie błędy popełniamy zazwyczaj, kiedy pies pojawia się w naszym domu, w naszym gospodarstwie domowym? Tutaj jest... No, tak sobie myślę, sporo rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanowić i czego psa nauczyć, zwłaszcza kiedy jest szczeniakiem. One lubią bardzo przebywać w tych miejscach, gdzie są ludzie, na kanapie. Później możemy sobie tego nie życzyć. Tak samo w łóżku. My próbujemy usilnie na przykład wyznaczyć mu miejsce, gdzie jest jego legowisko. Tymczasem on albo ona zupełnie jakby tego nie czyta i nie chce się trochę też z tym pogodzić. Pytanie, czy powinniśmy być tutaj konsekwentni, bo niektórym rzeczywiście mięknie serce. Proszę pamiętać, że kiedy przyprowadzamy do domu szczenie, jakby z zakresu, z hodowli Związku Kynologicznego w Polsce jest to zwykle czas 8 tygodni, to tak jakbyśmy przynosili niemowlę ze sobą do domu. I jakby oczywiście niemowlęciu nie wytłumaczymy na samym początku pewnych aspektów, ale wiemy, że pies dorasta emocjonalnie dużo szybciej niż człowiek i kiedy go przyprowadzamy, to musimy stworzyć mu taką formułę zasad i reguł, które w tym domu panują. Jeżeli pozwalamy psu wchodzić z radością, patrząc jak nieporadnie wdrapuje się na kanapę, pozwalamy mu na tą kanapę wchodzić, to dla niego to jest jasne przesłanie. Ja na tej kanapie mogę być. Jeżeli za miesiąc czy dwa, kiedy będzie dużo większy, kiedy zacznie zrzucać sierść, nam ta sytuacja nie będzie pasować, pies nie będzie wiedział, dlaczego my tak reagujemy. Mhm. Dlaczego to miejsce, które było dotąd jego, nagle przestaje być jego. Dlatego od samego początku, kiedy maluch znajduje się w domu, pokazujemy mu, co nam się podoba, a co nie. Prostymi komunikatami, dlatego że, tak jak powiedziałam, pies zdań podrzędnie złożonych nie rozumie. Dlaczego w momencie, kiedy mu wyznaczamy miejsce i kupujemy piękne posłanie za miliony monet, on na tym posłaniu spać nie chce? Dlatego że psy lubią chłód. One będą szukać ciepła wtedy, kiedy będzie im faktycznie zimno. Kiedy ludzie biorą ode mnie szczeniaki, pytają właśnie o to. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on śpi na kafelkach? Dlaczego nie chce spać na kocyku, który mu przygotowałem? Nie chce, bo on będzie szukał chłodu. Natomiast są też takie psy, są takie zwierzęta, bo proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. My mówimy pies, mówimy konkretny gatunek, ale ten pies jest indywidualnością. Ten pies ma, jakby rozwija się, nawet szczenięta w miocie rozwijają się charakterologicznie inaczej. Są takie, które potrzebują więcej kontaktu z człowiekiem, są takie, które są indywidualistami, mają niemal kocie charaktery i będą szukać miejsca dla siebie i kontaktu z człowiekiem na własnych zasadach i tak, jak tego chcą. Pani Moniko, dlatego chciałem... trudno jest jakby ujednolicać pewne, cały ten aspekt psi. Jasne, bo tutaj mamy jeszcze różnice, jeśli chodzi o rasy, a pani wspomina, że nawet w ramach tej samej rasy mogą być różne temperamenty. Chciałem jeszcze spytać o jedną rzecz, a mianowicie o to, co zrobić, kiedy pies na przykład nam coś niszczy w domu. Objaw czego to jest? To jest tak, że my nie zapewniamy psu rozrywki, nie jest wybiegany wystarczająco i wtedy ta energia się gdzieś tam w nim kumuluje i on musi ją rozładować w inny sposób? Z czego wynika proces niszczenia? On jakby znowu jest także wieloaspektowy, ale w wielu wypadkach, i tutaj ma pan rację, jest wynikiem nudy psa. Przy czym zawsze mówię, że to nie jest tak, że wyjdziemy z psem na spacer, wybiegamy go, on przyjdzie i będzie jak mebel w domu, który będzie leżał. Pies potrzebuje takiej stymulacji zupełnie innej, stymulacji, która zmęczy mu głowę. Pies męczy się nie tylko nogami, nie tylko bieganiem, ale męczy się również głową, męczy się pracą nosem, czyli jakby różnego rodzaju maty węchowe, różnego rodzaju zabawki edukacyjne, nie wiem, kongi, które gdzieś tam się pakuje się do nich jakieś paszteciki, żeby pies mógł je wylizywać. Wszystko to powoduje, że pies zajmuje głowę i wtedy jakby ten proces niszczenia jest dużo mniejszy. I proszę też pamiętać o tym, że szczenie jakby będzie szukało takich miejsc, do których może się w domu znowu w cudzysłowie dobrać. Czyli listwy przypodłogowe, czyli drewniane meble, bo jakby to leży w zakresie jego potrzeb. Gryzienie u psa, nawet na przykład gryzienie ręki właściciela, podgryzanie może, żeby była jasność tej klasyfikacji, to też jest kwestia zachęcania go do zabawy, ponieważ tak w stadzie swoim, szczenięcym, one się bawią, one się podgryzają. Czyli absolutnie tak, że powinniśmy na to zwracać uwagę i odpowiednio stymulować psa i starać się go poznać od pierwszych dni. Monika Czepionka, hodowca psów, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mamy dzisiaj Dzień Psa. Początek tego święta to oczywiście Stany Zjednoczone, ale obchodzone jest w wielu krajach, także w Polsce. Sprawa także dotyczy, i Państwo w tej sprawie dzwonią, imion dla psów. Mój znajomy mają psa, którego nazwał Morda. I przyjechali kiedyś do niego goście. No i żona woła znajomego: słuchaj, zamknij mordę, bo się dzieci boją. Goście byli bardzo zbulwersowani, że tak się odezwała do męża. Dopiero się po jakimś czasie wyjaśniło, że to tak się pies nazywa. Dobrze, że się wyjaśniło, a poza tym można było też użyć zdrobnienia, ale z drugiej strony także ten efekt dwuznaczności nie zostałby zachowany. W sprawie imion i nie tylko, 2 2 i 7 3. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Trzeci Polskiego Radia. Time anywhere.